کھول دیتا ہوں بوتل سامنے سے ہٹا ہوا بوتل ہٹا اس کا وائٹ بیلنس ہوگا بھائی وہ لینے گیا ہے نا روک رکھا بلال اٹھا کے لے گیا مائک اس کا صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم ملاقات کی سنت پہ سنتوں میں سے یہ بھی ہے ملاقات کرنی ہے اس کو سلام کرے اور ہاتھ ملانا تو دو ہاتھ سے ہاتھ ملائے اور بیچ میں کوئی چیز نہ ہو پرچی نہ ہو رسالہ نہ ہو واپسی میں بعض لوگ دوبارہ ملتے ہیں تو ہاتھ میں کوئی رسالہ وغیرہ ہوتا تو پھر وہ ایک ایک کو سمجھانا بڑا دشوار ہوتا ہے کہ بھلے ابھی میں بولتا ہوں لیکن بھول جاتے ہیں شاید سنت یہ کہ بلا حائل دونوں ہتھیلیاں ملائی جائیں وہاں کچھ تحریری پرچیوں وغیرہ کی ترکیب ہوگی میرا لکھنے کی جو پریشانیاں وغیرہ ہوں ہے نا ترکیب تو لکھ کر آپ نہیں ان کو پتا ہی نہیں بچا بلال لکھن جو ترکیب ہے کہ نا نہ ان کی غسل ان کے ہاتھ میں بھی مدنی تربیت گاہ کے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ کر دیں گے لکھنے کی ترکیب کر دیں تو جو بھی کہنا ہو لکھ کر دیں خیر میں یہ کہتا ہوں لیکن بےچارے جن کو عادت بولنے کی زیادہ ہوتی ہے نا وہ جو لکھا ہے وہ میں پڑھوں کہ نہیں پڑھوں وہ اس نے سنانا ہے میرے کو سب پرچہ بھی پڑھوں تو بھی بعض اوقات وہ بولتے بھی چلے جاتے میں پڑھتا بھی چلا جاتا ہوں تو مہربانی کریں اور صرف دیکھو ٹائم بھی آپ کے سامنے سحری بھی کرنی ہے روزہ بھی پتہ نہیں آپ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے رکھیں گے نا انشاءاللہ مل کے سحری بھی کریں گے انشاءاللہ جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ لکھ کر دے دیں اور خالی ہاتھ بھی ڈالیں پھر انشاءاللہ سحری کرتے ہیں اپنے کلام بھی یہاں سے پڑھیں گے تو یہ ہوتا ہے یہ کلام پڑھتے ہیں ادھر سے بولتے ہیں تو بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا پھر میں ہاں کرتا ہوں کبھی رونگ نمبر بھی لگ جاتا ہوگا رونگ نمبر بھی کبھی ایسا زبردست لگتا ہوگا کہ ان کو حیرت ہوتی ہوگی اس لیے وہ آپ موت کی خبر دیں گے میں پیدائش کی خبر سمجھوں گا اور کچھ گھر بڑھنا ہوگا جیسے بولنے کے بجائے لکھ کر جو دینا ہے دے دیں ٹھیک ہے نا اور دم کروانا ہے تو آپ بولیں گے تو دم کریں گے تو پتہ نہیں سمجھ پڑے گی نہیں پڑے اب اپنے ہاتھ پر پھونک ماریں گے تو سمجھ جاؤں گے کہ آپ کو دم کرنا ہے ٹھیک ہے اور دعا کا کہنا ہے تو بھی زبان سے کہنے کے بجائے یوں ہاتھ تک نہ خالی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو دعا کروانی ہے لیکن تجربہ یہ ہے کہ بولتے بس کفل مدینہ اللہ نصیب کر دے بولنے کی عادت بہت ہوتی ہے الفاظ پھسل پڑتے ہیں بلا ضرورت پھسل پڑتے تو جب اشارہ ہی کرنا تو بولنے کی یہاں شاید ضرورت ہے نہیں جبکہ آپ کو اشارہ خود ہی میں بتا رہا ہوں میں سمجھ جاؤں گا انشاءاللہ دیکھیں اس وقت آپ آن ایئر ملاقات والے جتنے بھی نا یہ سمجھو سب براہ راست دنیا بھر میں جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہوں گے آن ایئر تو کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا میرے پاس بھی اسپیکر ہوتا ہے یہ مجھے اس پہ بولنا بھی نہیں چاہیے تو قانونی یا تنظیمی طور پر کوئی نقصان دہ وہ بات تو اس لیے چپ چاپ مل کے درست سے پڑھتے رہیں سلام کریں السلام علیکم کہنا سنت جسے ملاقات کرنی ہے اسے یہ سلام تحیت سلام تحیت کہلاتا ہے یہ سنت ہے صلو علی الحبیب اچھا جو بھی مسئلہ پریشانی ہے تو تعویذ آپ کا بستہ لگا ہوا ہے وہاں سے تعویذ بھی آپ لے سکیں گے ہاتھوں ہاتھ ان شاء اللہ صلو علی الحبیب اللہ تعالی وسوے لا لزار تھے Yeah. بدل یوں ہی خار پھرتے اندر بدل یوں ہی خار پھرتے ہر چرا مزار پر قدسی ہر چرا گے مزار پر قدسی کیسے پر وار پہ تیرے پر مانا وار پہ اور اس گلی مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور پھول کیا خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں اور لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں گدے مزار پہ دے ہیں لاکھوں کے دے مزار پہ دے اور ہائے گا پھر وہ کیا جگہ آئے گا پھر جگہ ہے جہاں پہنچ جاتے ہیں پیار پہ جاتے ہیں چار پہ شیدا ہزار پھر تے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھر دم یا رسول اللہ ہمیں فرقت لائے کاش ہر دم یا رسول اللہ رہوں ہر نم یا رسول اللہ رہوں ہر وقت میں باقی دے نم یا رسول اللہ جگر بھی سوختا جا سوختا دل جگر بھی سوختا جا سوختا دل چاک سینہ چاک ملے غم اور غم بس آپ کا غم یا رسول اللہ ملے غم اور غم بس آپ کا غم یا رسول اللہ غم فرقت لائے کاش ہر دم یا رسول اللہ نہیں تاج شہی کی آرزو بس ایک ارمان ہے نہیں تاج شہی کی آرزو بس ایک ارمان ہے نکل جائے تمہارے روح برو دم یا رسول اللہ نکل جائے تمہارے روح برو دم یا رسول اللہ ہر دم یا رسول اللہ میرے آقا بغائے عشق جو ہجرے مدینہ میں میرے آقا مدینہ میں عطا کر دو مجھے وہ چشم پرنم یا رسول اللہ عطا کر دو مجھے وہ چشم پرنم یا رسول اللہ غم فرقت لائے کاش ہر دم یا رسول اللہ میری ہر دھڑکنے دل سے مدینے کی صدا نکلے میری ہر دھڑکنے دل سے مدینے کی صدا نکلے ذکر مدینہ لب پہ ہر دم یا رسول اللہ ذکر مدینہ لب پہ ہر دم یا رسول اللہ میں فرقت لائے کاش ہر دم یا رسول اللہ شغا چشم کرم گو تش نگانے دی شغا چشم کرم گو تش نگانے دید پرب تو تمہاری دید کا شربت پیئے ہم یا رسول اللہ تمہاری دید کا شربت پیئے ہم یا رسول اللہ ہمیں فرقت لائے کاش ہر دم یا رسول اللہ گناہوں کا اندھیرا چھا گیا ہے, ہم کمینوں پر گناہوں کا اندھیرا چھا گیا ہے, ہم تارا ہو قلم نورے مجسم یا رسول اللہ, خدا را ہو قلم نورے مجسم یا رسول اللہ, غمِ فرقت رلائے کاش ہر دم یا رسول اللہ, جہاں جاؤں جدھر جاؤں مدینے کی فضا جہاں جاؤں جدھر جاؤں مدینے کی فضا پاؤں, ملے لطف حضوری جان عالم یا رسول اللہ, عالم یا رسول اللہ, غمِ فرقت رلائے کاش ہر دم یا رسول اللہ, طواف مجھے کو شرف دے دو, طواف خانہ کعبہ کو تم مجھے کو شرف دے دو, پیو مکے کل آب زمزم یا رسول اللہ, پیو مکے میں آ کر آب زمزم یا رسول اللہ, غمِ فرقت رلائے کاش ہر دم یا رسول اللہ, مدینے جب میں پہنچوں تو کلیجا میرا پھٹ جائے, مدینے جب میں پہنچوں تو کلے جا میرا پھٹ جائے, وہاں رو رو کے اپنا توڑ دو دم یا رسول اللہ, وہاں رو رو کے اپنا توڑ دوں دم یا رسول اللہ ومن فرقت اولائے کاش غلطن یا رسول اللہ بقیعے پاک میں مجھ کو جگا سرکار مل جائے طفیل پیر مرشد غوث اعظم یا رسول فیل پیر مرشد غوث اعظم یا رسول اللہ غم فرقت لائے کاش غردم یا رسول اللہ حسین ابن علی کے واسطے کر دو قلم جن کا حسین ابن علی کے واسطے کر دو قلم جن کا یوم شہادت دس محرم یا رسول اللہ کہ یوم شہادت دس محرم یا رسول اللہ بے فرقت لائے کاش ہر دم یا رسول اللہ وہی امت خطا میں پڑی ہے رات میں امت خطاؤں میں پڑی ہے رات میں جل کے لیے رویا کیے مانند شبنم یا رسول اللہ لیے رویا کیے مانند شبنم یا رسول اللہ غم فرقت رلائے کاش غردم یا رسول اللہ شغاتا کا دل ٹوٹ جائے کاش دنیا سے شغاتا کاش دنیا سے رہے گم آپ کی الفت علم گردم یا رسول اللہ، رہے گم آپ کی الفت میں گردم یا رسول اللہ، غم فرقت رلائے کاش گردم یا رسول اللہ، رگو صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. راہ پر خار ہے کیا ہو نہ ہے، راہ پر خار ہے کیا ہو نہ ہے، راہ پر خار ہے کیا ہو نہ ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہو نہ ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہو نہ ہے، خشک ہے خون کے دشمن ظالم، خشک ہے خون کے دشمن ظالم، سخت خونخوار ہے کیا ہو نہ ہے، سخت خونخوار ہے کیا ہو نہ ہے، ہم کو بد کر وہی کرنا جس سے، ہم کو بد کر وہی کرنا جس سے، دوست بیزار ہے کیا ہو نہ ہے، دوست بیزار ہے کیا ہو نہ ہے، تن کی اب کون خبر لے ہے، تن کی اب کون خبر لے ہے، دل کا آزار ہے کیا ہو نہ ہے، دل کا آزار ہے کیا ہو نہ ہے، میٹھے شربت دے مسیحا جب بھی، میٹھے شربت دے مسیحا جب بھی، ضد ہے انکار ہے کیا ہو نہ ہے، ضد ہے انکار ہے کیا ہو نہ ہے، دل کے تیمار ہے ہمارا کرتا دل کے تیمار ہمارا کرتا آپ بیمار ہے کیا ہوتا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتا ہے کیا ہونا ہے کام زندہ کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے ہائے رے نیند مسافر تیری ہائے رے مسافر تیری کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا دور جانا ہے رہا دن تھوڑا دور جانا ہے رہا دن تھوڑا راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے، راہ دشوار ہے، کیا ہونا ہے، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، گھر بھی جانا جانا گھر بھی جانا مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے، مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے، جان ہلکان ہوتی جا ہے، بارسا بار ہے، کیا ہونا ہے، پار جانا ہے نہیں ملتی ناؤ، پار جانا نہیں ملتی نا، زور پر دھار ہے، کیا ہونا ہے، ارے زور پر دھار ہے، کیا ہونا ہے، راہ تو تیغ پر اور تلووں کو گلے خار ہے، کیا ہونا ہے، روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، روشنی کی روشنی کی روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، تیرا اتار ہے، کیا ہونا ہے، تیرا اتار ہے، کیا ہونا ہے، کیا ہونا ہے، کیا ہونا ہے، بیچ میں آگ کا دریا حائل، بیچ میں آگ کا دریا حائل، قصد اس پار ہے، کیا ہونا ہے، اس کڑی دھوپ کو کیوں کر چھینے، شعلہ زنار ہے، کیا ہونا ہے، ہائے بگڑی تو کہاں کرنا، ہائے بگڑی تو کہاں کرنا، عین مجھ دھار ہے، کیا ہونا ہے، عین مجھ دھار ہے، کیا ہونا ہے، کل تو دیدار کا دن اور یہاں، کل تو دیدار کا دن اور یہاں، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، منہ دکھانے کا نہیں اور سحر، منہ دکھانے کا نہیں اور سحر، عام دربار ہے کیا ہونا ہے، عام دربار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحمائے تو آئے ورنا، ان کو رحمائے تو آئے ورنا، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے، وا نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے، سات بالوں نے یہیں چھوڑ دیا، بے کسیار ہے کیا ہونا ہے، آخری دید ہے آؤ ملے، رنج بیکار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تو لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، جانے والوں پہ یہ، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے صاحب بھائیوں، لائن لمبی ہے اور سحری بھی کر رہی ہے، سوا چار بجنے والے ہیں، تو کچھ رحم کی درخواست ہے۔ اب یہ بےچارے آتے ہیں، اس نے عرض بھی کیا تھا کہ گفتگو کے بغیر اگر ترکیب بن جائے گا، اب ہر ایک آ کر کچھ لوگ گفتگو کرتا ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، نہ نعت شریف کا ذوق ملتا ہے، مطلب پوری بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، کروں کیا؟ جب عرض کیا کہ لکھا ہوا دے دیں، وہاں جمع کرا دیں لکھا ہوا، تو مہربانی کر کے لکھا ہوا دے دیں بس، تو انشاءاللہ سب کے لیے دعا کر دوں گا میں۔ اب ایک ایک بات بول لیں گے، وہ ساری تفصیل تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، کچھ نہیں آتا، کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہوگی، تو چپ چاپ ہاتھ ملا کر تھا کہ ساحری کی بھی ترکیب بن جائے نا، آپ کو تھکتے نہیں ہوں گے شاید، تو مجھے تھکن بھی لگتی ہے کبھی، کتنے گھنٹے تو مدنی مذاکرہ چلا تھا، تو رحم کی اپیل وہ قبول فرما لے، اور ہاتھ ملا ہے السلام علیکم کہ اگر سنت کے مطابق پھر پھر دوسرے کی باری آنے دیں, بڑی مہربانی, تاکہ مل جل کر روزہ بھی رکھ لینا کر انشاءاللہ, سحری بھی کریں گے انشاءاللہ, سحری بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کروں گا انشاءاللہ. باپا کے فرمان پر جان پر جان بھی قربان ہے, وہ جو باپا نے فرمایا انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کریں گے, گفتگو نہیں کریں گے انشاءاللہ, سلام کر کے ہاتھ ملا کے انشاءاللہ نکل جائیں گے, دوسروں کو اس کا موقع دیں گے, کہیے انشاءاللہ. جانے والوں جانے والوں رونا کیسا, بندہ ناچار ہے کیا ہونا ہے, نظر میں دھیان نہ بٹ جائے کہیں, نظر میں دھیان نہ بٹ جائے کہیں, یہ عبث پیار ہے کیا ہونا ہے, یہ عبث پیار ہے کیا ہونا ہے, اس کا غم ہے کہ ہر ایک کی صورت گلے کا ہار ہے کیا ہونا ہے, باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے پر کہاں تار ہے کیا ہونا ہے, کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو, کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو, جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے, جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے, جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے, وعلیکم السلام وعلیکم السلام کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے, صلوا علی الحبیب. کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے, ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تھکتا کیا ہے, ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تھکتا کیا ہے, ہر طرف دید آئے حیرت زدہ تکتا کیا ہے مانگ من مانتی مو مانگی مراد لے گا مانگ من مانتی مو مانگی مراد لے گا نا یہاں منگتا سے یہ کہنا کیا ہے نا یہاں نا ہے نا منگتا سے یہ کہنا کیا ہے پند کڑوی لگے نہ سینا ترش ہو اے نفس زہر اسیاں میں ستوں گر تجھے میٹھا کیا ہے ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں تاوا کیا ہے صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حصہ بخش بے پوچھے لے جائے کو لجانا کیا ہے زاہد زاہد ان کا میں گناہگار وہ میرے شافے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے بے بسی ہو مجھے جب پرسش آ مان کے وقت دوستو کیا کہو اس وقت تمنا کیا ہے دوستو کیا کہو اس وقت تمنا کیا ہے کاش کاش کاش فریاد میری سن کے فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے کسے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری کیوں ہے بیتاب یہ بے چینی کرونا کیا ہے اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے جو ملائک کرے ماروز کے آقا ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے پتا تو نے کیا کیا کیا ہے سامنا قہر کا ہے سب ترے آمان ہے پیش ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے آپ سے کرتا ہے فریاد کے یا شاہ رسول بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہو آپ آ جائے تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا چاہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساخت شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لوگوں آیا میرا سایا نہیں، جلوہ دکھاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے، لو آیا میرا چھپاتے جائیں گے، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، ہر پلے اس یار پہ اب بجلی گرانے جائیں گے، لوگ آیا گیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا دو ہو آیا میرا عزیز بچے کو ماچس کرے تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا جنت میں اس طرح ہوگا لو آیا میرا لو آیا میلو آیا میرا میرا حامی میرا غمخوار امم آ گئی جاں تن بے جاں میں یہ آنا کیا ہے مجھ سے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے بندہ آزاد شدا ہے یہ لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو پھر سے محبوب ہیں ہم چھوڑ کر مجھ کو پھر سے کہیں محبوب ہیں ہم حکم والا کی تعمیر ہو زہرا کیا ہے یہ سما دیکھیں گے معاشر میں اٹھے شور کے بابا یہ سما دیکھیں گے محشر میں اٹھے شور کے بابا چشم بدر صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نکھا اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے سنگ ریز پاتے ہیں گری بکانی ہاتھ میں سنگ ریز پات ہے شری مکانی ہاتھ میں ہے لبے سانس جاب شین رانی ہاتھ میں بے نوا کی نگاہ ہے کہاں تحریر بے نوا کی نگاہ ہے کہاں تحریر دس رہ گئی جو پاک چوتے رائے جالی ہاتھ میں رہ گئی جو پاک چوتے لائے جالی ہاتھ میں سنگرے سے پاتے ہیں شری مکانی ہاتھ میں کیا لکیروں میں ادوا خط سراسا لکھا کیا لکیروں میں ادوا خط سراسا لکھا رہ یوں اس راز لکھنے کی نکالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شری مکانی ہاتھ میں آج میں شدت پور سے آیا ہوں دادی کے پاس رہتا ہوں وہ مان ہی نہیں رہے کوئی بھی آپ نے بول دیا جتنا آپ نے ہو سکا کر دیا چاہو جنا دو مالو منا دو جاو جنا دو مالو منا بلا بس میری جھولی میں ڈال دو سوزے بلا بس میری جھولی میں ڈال دو دنیا کے سار ہم میرے جن سے نکال لو دنیا کے سار ہم میرے جن سے رہتی رہے جو گھر گئی بس یاد میں شمع